نو دا قرآن څنګه خبره کوي چې خدای دې نه منې او هغه اجنحري وي چې موږ خدای منو. خو الله وایي چې زه وایم هغسې مې نه منې د ځانه ماته صفات ثابت کړي. دغه خبره اوس تشریح کوي هغه د لا یؤمنون خبره چې الله د دوی په باره کې کړې وه اوس یې په دلیل درته ثابتي چې الله وایي ما ناکې نه دي وي دلیل ته ګوره. وقالت ویل یې وه الیهودو یهودو څنګه ویل ول عزیر ابن الله والعزير عزير عليه الصلاة والسلام ابن الله هذا ألا زويدي نتايا دا ألا من اللي خصي ورتسابتينه أو ألا فاك بقرآن كواي لم يجد ولم يولد خداي سوك ندي زجولي نخبل دا بل چاس زجر دليدي نتايا دا پر ألا إيمان راولي مگر خدا غسي غلط إيمان پر لدي چه عزير عليه السلام يزويدي نتا إيمان دي ودا خم ندي إيمان. وقالت ويلي اليهود يهود والعزير عزير دي ابن الله يزويد الله دي فارزه کې دا چې نه نن ورته لیکل دا نونې قطنی دا تاسو زده کې دا دغه نن څخه مخ کې پر توري باندې تنوین پروت اصلي خدا توري دې عزیرون نو عزیرون چې په پای کې تنوین را لید تنوین خو حکم د نونې ساکن درې ګوې ورغندې والا نن دی وجه خاطر په سی دا بیچ د حمزه خه په وسط کې غورځي د ابن غه خدا به هم ساکن ده برای تا د ساکنې نو راځي واغه د تنوین نون ساکن دی بل هغه به ساکن ده التقاء یو ځایوالي د ساکنې نو په عربي کې التنس کېدل نو برای فتاخ هغه تنوین هغه د نون په شکل وږي کنه دا باید دوه پیشه وای دا دوه پیشه نه کړی یو پیشه کې دلته هغه تنوین چې دی چانو نه ساکن دی هغه وږي کې برای زیر ورکی ال ساکن اذا حرك حرك بالكسر دا یو قانون دی نو برای عزیر ابن الله ویل کیږي کدا توری پر خپل رقم وای عزیر ابن الله مگر خود دلته چې دی دا حمزه په وصل کې غورځي عزیر نون هم ساکن شو هغه به هم ساکن ده نو برای دا نون په شکل کې دلته وږي کې کنه نور ځای نه خدای نه لیکل کیږي هغه دوه زبره یا دوه پیشه یا دوه زیر لیکل کیږي تنوین هغه رقمي نو برای لکه په تبارک هم دغه سره ځي قدیر الذی نو دا نون په هغه وخت کې ویل کیږي چې توسل کوي چې وصل نه کوي پر ودرېږه قدیر بیا نو نیر لذی نه ویل کیږي لکه ځینې عوام چې وایي پر قدیر ودرېږم پسې وایي نیر لذی اوس تاسو نو ورته د کومې خوا بله خو ته پر قدیر ودرېږي نون کیسه او تنوین ارته سره خلاص وي دا پسې خو نو الذی دی چې توسل کوي قدیر نیر لذی دلته هم دغه رقم دی چې توسل کوي عزیر ابن الله که پر عزیر څوک درېږي وقالت الیهود عزیر دس چې ته وایي برخ نو بیا ابن الله ویل کیږي بیا نو دا نو نه دته نه ویل کیږي بیا په هغه صورت کې د وصل او د پاسه یې فرق شته نو خو بهرحال بیرته زه راځم د ترجمه ته ویل یې یهود چې عزیر د الله تعالی زوی دی نو دا ښه دی د کوپر دلیل پسې وقالت النصارى ویل یې بیا نصارا و چې د عیسایان موږ ورته وایو هغه ویل المسیح عیسی علیه السلام ابن الله زوی د الله دی دا د دې د کوپر دلیل خود واړه ناری وی که یهود دی وای موږ پر خدای ایمان لرو که نصارا دی وای موږ پر خدای ایمان لرو نو دغه سی ایمان دی لري دا ایمان سی دی چې خدای ته زوی ثابت دی عزیر او زوی کی دا بل عیسی علیه السلام زوی کی الا د دې د قول دا رد فاروای و ذالک دغه خبره چې دا یهود او نصارا کی قولهم دا خبره د دې د بافواههم په خپل خلو پر دې دلیل ولا کړی لکه سری لا خلی لا کړی شو خلو ورځه شیان وای چې ورته دلیل خلو دا یو ازو درته ونس وس چورته چې د خدای بنده چې ته خود عزیر د الله زوی بوله نو دلیل یې کوم دی چې خدای بل ځان زوی درلوول دی یو ځای په یو کتاب آسماني کې راغلی دلیل نه پر لري که ودا نصرانیانو ته چې عیسی علیه السلام دار او تعالی زوی بوله دلیل دلیل نه پر لري نو الله وی دا ما زغه سی او د خپل هوا د بالا بس اختات خبرې دی کوي ذالک دا خبرې چې دی کوي قولهم دا خبره د دې په افواههم په خلو سره دی اس حقیقت او دلیل نه لري دا پر حقیقت ولاړه نه ده غلطه ده نو چې غلطه ده په دغه سي ایمان څوک مؤمن بلل کیږي خو نه بلل کیږي پس الله فرمای و یغضاهون دی مشابه کوي د خپل خبر قول الذين د خبر سره د هغه کسانو کفرو چې هغه کفرانسوي دي ور یغضاهون اصلي خو دست یغضاهون دی مشابهت کوي په خپل قول الذين نو دی خو ذات دی خلق دی مشابه کیږي د هغه خبر سره قول خو مصدر دی نو ځکه موږ یو یغضاهون دی مشابه کیږي هم قول دی مشابه کیږي خبر التم قول سوال تم قول سره به مشابه او مشابه دی وجن سره د څه نه دی چې دی مشابه سو د خبر سره خدا ذات دی هغه چې د مصدر معنا سره یغضاهون دی مشابه کوي خپل قول خبر دی قول ذا خبر سر الذين ذا أغا كسانو كفرو جاغا كافران سيو من قبل ذا بخوا أسلا أغا ذا أغا ذا مكي قريش كبا خدا ذا وقت سخزو الملجيش راغلي ومشركان راغلي نو ده دی دغه خبره چې ځان ته اهلي کتابه وایي او یې ځا آسماني کتاب در خبره بیرته د مشرکانو پر کوم څه وکړ نسبه خو دا مشرکانو چې د مکی قریش وو هغو هم الله ته اولاد ثابتوه. هغو بیا دا ویل چې ملایکې د خدای لوڼې دي. ول دا ملایکې د خدای لوڼې دي، خو هغو مشرکان چې قریش دي هغو هم خدای ته اولاد ثابته. تم پر هغه نقش قدم راځه، نو ستا خو به یې چې دا سترګې خلاصې وای، ولې خو تورات درته نازل شوی دی، دا بل ته انجیل نازل شوی دی. نو په تورات کې دا ذکر شوی که په انجیل کې چې خدای زوی لري، خو یو ځای نه وه ذکر شوی. نو دی ولاړې د خپل کتاب څخه هغه د مشرکانو خبره وکړه، نو خبر دی ته به هم توجه وي. یغداه اونه دوی مشابهت کوي، یعنی قول د دوی قول د لذینه د خبرې سره د هغه کسانو کپرو چې هغه کاپرانو مشرکانو من قبل د مخ دیم لکه مشرک هغه رقم ژخیر قاتلهم الله قاتل لمړي کې هم دی الله الله پاک لا دې مړي کې سمه، یعنی الله جل لعنت پر وکي ان یؤفکون ان چیر یؤفکون دی چې دا کاسر چې چاته وای خدای دې کوار کپر کمه دې مخنی ولی چیر چې نو الله وی تورات انجیل پر شو ته ځه پر کمه خوا باندې، نه د قران خبره مانی، نه د تورات غه مانی، نه د انجیل غه مانی، نو پر کمه خوا روان یم. خو نه په تورات کې دغه امر سوی چې عزیز الله لازم دی، نه په انجیل کې چې عیسی علیه السلام د الله لازم دی، نه د مکه مشرکان ته دا ویل سی خو غو د ځانه جوړول تم پر هغه نقش قدم روان شوی. نو یو څوک چې د حق لار پرېږدي برای پښتانه په خپل لهجه کې څنګه ورته برای خدای دې خوار کړه پر کمه ځه تا پر کمه مخ نیولې دا څه شکایت ندی وای څه مرسته باندې وغوړل رب العزت هغه سی ورته وای وای قاتلهم الله وجه وزنی هم دی الله علی الله جه مړ کی الله جه لعنت کړو کی انا یوپکون انا چیر یوپکون دی ګرځ ورکیش پر کوم خو مخ نی ور دی چیر دی دا خی چې دی د دې قولی کفر بیان کی الله پاک مال پر هغه لا یؤمنون ی دلیل وای چې الله دا کسان ایمان نه لري. نو دا د دې هغه قولی خبره نقل کړ چې په خبره په داجه به دغه کفریات وای چې دا وستې شو اوریدل وسع عملي كبريات الشيء شبا عمل كم دي دغرا كم يفر غلا تروان عمل السنگ دي دا عمل خلاصة دا بدي كي چ دا يهود دي دا دي علماء و تا احبار واي احبار جمع دا حبر دا حبر اصلا دا رنگ تا واي دا پس شك جيني اغا دا وات ورتا واي كسياهي ورتا خط چ پاکاش. نو دا دي ار عالم تا بحبر ولي ويل كدل خود دا سياهي دي را كار ولي خود احكام بي لكل مسالي بي لكل وس خدا چا پټي اوس چې موږ بیان وس وساس ود لیکنو څخه کني خو اربلا بزانت د قران چې आवाज لیکل نه پس ور دراو ته نو وس هدايت شرا واخله د انور تفاسير واخله په خو اخدم لایم نه پس ودا قتل د علم من قيو خو ګرځي د کلام سره لیکل. نو د دې په وخت کوم دغه رقم نو چاپ خو نو خو پس یې بلیکل. نو چې ډیر سیاهیه کار ولا ګسره پر جمله د حبر نوم شې شو چې وکي دا یې مشواني د سید د علم دوغه نه چې لیکه ته ما من لري. نو احبار جمع د نو د دې علما او ته احبار وي کیش روحبان بیا هغه بیا چې د دې مشایخ ته ویل کیږي لکه د زموږ په دین کې چې ام مشایخ سته چې داغه کار بیا د ذکر سره دی، د تسبیح سره دی، د وظیفه سره دی، د تهجد سره دی، داغه سره دی، د مسلو لیکل د کار نه دی. نو دې د خپل احبار او روحبان ته معنا علما او د دې طریقت مشایخ ته د خدای درجه ورکړه کته نو دې د خدای درجه کړو او خدای د خدای درجه ده چې غوبه یو شی ورته حلال کې چې دغه حلال دی کوي بارک خدای حرام کړی هم د کاو چې وجه برای لخمات زموږ ملا ویلی دی وسر ته چې ملا خو یو دلیل درلودي کې لا ورته وچ خېدی خو د قران پر دغه د تورات پر زجه مشاله در کړی دی، د انجیل پر زجه مشاله در کړی دی. نو تاسو څنګه غبس څنګه کړی د تورات کې دا رقم نه وای د بلته لا ک تورات دی دغه رقم وای نه الله وی ګور هغه زما رتبه خو الله چاته یو شی حلالي یا حرامي بنده دا کار کولای شي خو نیس کوي. نو د الله رتبه او چاته ورکه او احبار او رهبان ته ورکه دا هغه څه دی چې شکی عقیده د خدای ورته لري چې بس وای دغه ملا یا دغه شیخ ماته کوم شی روا کی روا دی چې کوم راته نه روا کی راته نه روا کی نه روا دی بس دغه رقم د الله او د رسول روا او نه روا ته نه کتل لکه موږ په خپل دین کې ام ځینی ځینی لږ لږ دغه څه نه پوهان لرو چې د یو چا سره بیعت سو بیعت ورسره وکي برج ته 15 آیتونه ورته دی خبره پر واژ باندې نه نیسي یا دای په یو پالټی کې واده پالټی مشر یو خبره کول چې ته اتل سواره د نبی علی سم حج سره ورته چې د خدای بنده حج دا غسی وای قران دا غسی وای فقہ دا غسی دا ته فچش باندې ورته وری د ایسته خبره نه مانی. نو دا خو په مشکل بعض بعض دي دوی اکثر دا رقم نو خود الله يهود مطلق یاد کړ نصارا یا مطلق یاد کړ یو خو خود په دې کې هم مؤمنان او خو جنت ته ځي مگر دین اکثر دا غسی و دین یې هغه سو چې هغه په حق لار باندې روان. نو د دې عملي کوپر په جایات کې بیانې ځغه خې قولي کوپر چې په جبه یې کاوه اتخذوا علی وای دیني ویلی و احبارهم خپل ملایان د دې هغه علما و رهبانهم هغه مشایخ د دې چې هغه د ذکر او د وظیفه کار یې کاوه دا یې ویلی و څنګه اربابن خدایان ارباب جمع دربد ار یو کې درب پسته غتل چې د ازمر رب دی اربابن خدایان یې ګرلی. من دون الله ما سوا ده الله سنو خدایی و ربوبیت خود الله تعالی کردی خو الله پاک رب دی دیو دوغت در پسترگ کتل و دا غره کمی پا خدایی نیولی و پا ربیت نیولی و المسیح ابن مریم المسیح عیسی علیه السلام ابن چه دی زوی دی مریم دا مریم دای امره بللی و دا ابن مریم ورسر ذکر که چه دی دا مریم زوی دی نو دا خدایی که دایسی یو څوک چې دا چا څه پیدا سوی خدا د څه په دستی هغه دی ممکن څه پیدا سوی دی خدای خو واجب الوجود وي قدیم دی دا څنګه خدای دی دا اول مسیح ابن مریم دا عتب الرهبان باندې دی چې د احبار الرهبان ارباب نیولی و و دا غره کم المسیح مسیح ابن چې دی زوی مریم دا مریم دا یې هم چې بللی و خدای ځانته بللی و د خدای درجه ورور کړی و شکته وادی به د یو ځای اخیستي و دا خبره دونه به نوم دین نه وړانده یا به په تورات کې په یو کنج کې پیدا کړي و یا به په انجیل کې پیدا کړي و چې دغه خدایان د خدای عقیده ورته وکړي الله فرمایي و ما امرو وما امرو دی نه و امر کړی سوی په هیڅ اس آسماني کتاب کې الا مگر په دې خبر امر سوی و لیعبدو چې دی عبادت وکړي الها واحدا دی و اله الا وای دا دی پر تورات پر انجیل پر زبور نه تاوانی په هیڅ آسمانی کتاب کې د ام دی ته د امر ولا کس وي چې یا عزیر یا عیسی یا ملائکه دا دی ته دی ته د خدای درجه ورک یا د خپل احبار او رهبانو ته د خدای درجه ورک دا امر نه دی ورته سوی الا یې خې چې لاس پر نیول دی پر دې خبره باندې و ما امرو دی ته امر نه دی سوی په چا کې په هیڅ آسمانی کتاب کې د هیڅ خبرې امر نه ورته سوی الا مگر د دې خبرې یعبدو چې دی دی عبادت وکي خاص الها واحدا دی و اله کم اله واحد اغه اله لا اله الا هو لا اله چې معبود بر حق نست الا هو مگر دغه دغه خدای عبادت کوي دغه امر دی ته سوی سبحانه عما یشرکون سبحانه پاک ده هو دغه الله لر عما در ټول اوغه خبرو څخه در ټول اوغه شیانو څخه یو شریکون چې دی شریکی د الله تعالی سره که په ذات کې ور شریکی چې عزیر او هغه مسیح دی یا ملائکه دی چې د قریشو به کول د مکه مشرکان یا دغه احبار او رهبان چې دی چې دغه د درجه د چا ورکی د الوهیت ورلرو کی درجه د ربوبیت ورلرو کی الله وای دغه څخه زه د ګور د سپاک سبحانه پاک ده هو دغه الله لر د چاڅ عما د ټول او شیانو څخه یو شریکونه چې دی د الله سره په شرک په شریک درینو چې دا د الله تعالی سره شرک دی چې الله وای زه منزه یم په دغه آیات کې به د دې کوم شی بیا کې کفر عملی چې په عمل کې به دغه رقم دغه د احبار او د رهبانو په خبرو عمل کاوه هغه تورات او انجیل چې د الله د طرفه کوم پرامینو په هغه عمل نه کاوه کوم احکامات په هغه عمل نه کاوه نو هغه قولي خبره او چې په قول په ژبه هم کافرانو په عمل کې عمل هم د کافرونو فسی بل کفر یې بیانې چې دی الله ولزم الله چې په کوم پرفی چې دا مؤمنان نه دي هغه د بدلې خفیش خدرېم دادي چې د الله تعالی د طرفه څخه به کوم نور راتلی دا الله تعالی د طرفه کوم حکم راتلی چې د قران دی دا یې هم غوښته چې مړی کې ختم کړي یعنی دا هم د یو چا د کفر دلیل دی چې د قران د احکاماتو مخه نیسي لکه دا اوس نه دی دا اوس دغه رقم دی کار دغه دی د یهودو او نصارو دا اوس راډیوګانې خو اکثره د دې په قبضه کې دي لکه د ازادي راډیو د ډیوا د پلانې دی پلانې دغه مریضي چې را خبره شوې ده کفارو لا ډېره توجه وجن ته وکړه چې توبه و الله ته وباسي د دغه دپاره یې بله ورځ دغه د دین داسې ملایان کښې نیولي وه چې ژر وبرې کې چټ پټ خریلي ول دی په دین کې دا د دین متخصص دي اښه دغه شیان چې دي برال دا د الله عذاب وجه دا اوس توبې ته ضرورت راغلي هېڅ توبې ته ضرورت نه لري تا دغه طبيعي نظام دی راغلی دی لکه سهار چې بره دا چش دی لکه ماښام چې دا چش دی غرمه چې دا چش دی بارونه خلک توبه کوي دا توبه څه سره لري دا دغه عذاب دی راغلی دغه ورته ویل د قران دلایل غلط تفسیرول اوس نو دغه نوجوانه طبقه چې د قران په تفسیر څه کوي هغه دغه دی خو د پرایوی کله ولول دی د قران متخصص دی نو چې دی د قران متخصص دی د جن ماهیت دی هغه چې د اړه سره توبه د جو د توبه سره څه دغه رقم ته چې ګوري دا چې دی کار کوي مولانا طارق جمیل صاحب د عمران خان ته یو پیشنهاد کړی دی بابا مرشدسته چې پاچا مثلا د په بلاس راس خودستی ورته چې الته بس اونګړي سم روډی را خود د جن خبر ورته وکړه برای نو خود به مرزونه پر دی وطن باندې راځي خدا شید سره کم دی لسرا وزي تنگ جامع اغونجي رقصونه دي بل کار خلق نه لري معنا دا بچا دي د مرکونې توجه ورته وسی چې دا خلق پر راغورځېدلې دي چې دا و هغه څه سره لري دا نو دا شو زه د خاطر د عذاب رالي وس خوړی چې شو ته دا کار کوي دا غلط څه لسر خسیږي دا توبه ته ضرورت نه لري دا غلطه خبره کړې وای توبه دی وکړ وس دا خلق چې نو دا د اسلام مخ نه نیسي خو دې سره حق خبره کړې خو باید ګور دی ملاتړ کوي چې واقعي په چاته ښه خبره وکړه. ګوره دین یې در خپل درخواست مخه کې نه دي ورته ویلي چې ماته ما یې اچ ته واستوه یا ماته کور راکړه یا ماته څه پیسې راکړه. دستې یې دغه خبره ورته وکړه چې دا خبرې شوې سره بریان دغه خبره په ملک کې روانه ده، خود به عذاب راځي. دا ګردو په مقابله کې راپورته شوه چې یا دی زموږ څه معافي وغواړي. دا ګردو رقاسو ښوده چې دی معافي وغواړي. اخول دا میډیا ته ته دروغ وای، د ګرد میډیا ته دې معافي وغړ دی، توبه وکړ، اوس په دا ملا توبه کاج دی، په خپل کار توبه نه کاج، زما کار غلط دی. دغه سپوږو کې ام و وس ام دا غره کم دی. دغه الله فرمای یریدون دی اراده لري ګرد ان د دې خبرې اراده لري یطفئو چې دی مړ کې نور الله نور د الله به افواهیم په خپل خلو. لکه یو څراغ چې لګیږي، شم چې لګیږي، بارونه یو سړی دا شمع نه دی خوښ، ولې د دې یو غلطه اراده ده، د دې یو بد حرکت اراده ده چې خلک مې ویني که دا رڼا دلته لګېدله نو څه شم کې غواړي چې دغه ژر مړ کې بره په دا طریقه کې خپل کار وکړي. نو قرآن چې نازل سو قرآن وایي کې مشل دی ولګېدی، چې ولګېدی د غلغ لا پکښې کې معلومېږي، د زانې زنا پکښې معلومېږي، د لوتلي واتت معلومېږي، خو قرآن دا حرام کړي دی کې دی مجرم. نو دوی غواړي چې دغه نور مړ کې، قرآن نه وایي خلکو ته، د خلکو د غوږو څه کاږي، په دې یې مصروف کړه، په هغه یې مصروف کړه چې دا نور مړ شي. بره به د ده ګناه وي، خلک ګناه نه بولي، لکه دا اوس ماحول چې جوړ کړی دی، چې که زنا د مې خلک ګناه نه بولي، که سروز د مې ګناه نه بولي، که لڅ راوتي هم یې ګناه نه بولي، که کفریات ویل خپل حق یې بولي، وایي د بیان ازادي د ګناه یې نه بولي. دا دی څه چم کوي، دغه نور د الله تعالی دی وژني. دغه نور معنا چې ونه لګېږي، خلک په فون سي هغه هم دغه کار کاوه، دا اسماني شیان یې نه پرېښول، بره یې خپل ځانه شیان جوړول. خو الله وایي دا یې بل د کفر دلیل دی، هغه خې قولي کفر و، هغه عملي کفر و، دا یې بل دی چې د حق مقابله کوي. دام د کفر د پاره دلیل دی، یریدونه د اراده لري اندجې یطفئو اطفا د مرته ویل کی، مرکولو ته ویل کی چې شری څراغ وژني. اسره مټران نه جاغه وب چې پاشه هغه تم اطفائیا وای، ولې خو چې ځای ور وخت بر دی راس غلې ته ور وژني. نو اطفا او وجلو ته د یو شی ویل کی چې ور مرکه یا یو څراغ مرکه. نو د اراده لري یطفئو چې مرکی نور الله، نور د الله، نور څخه د الله د احکام چې الله نازلی دا دی وژنی به افواههم په خپلو خلو چا پو پو پر کی پو پو دا د دې باطلي خبرې دي چې په راډیوګان او ټلویزیون او پر ارش باندې دا دی په پریات شروع دي. ويأب الله ويأب منعك الله الله الله ويزب منعكم انا نخوش روام اذكر الا مگر دا الا ان مگر نه دا يتم چې الله پاک نور خپل نور الله ويزب بل کار نکم خپل نور پر کوم پر کوم څه معنا جهان کې رسو. دغه نبی به دغه کلام خلکو ته در پاکوي بیانې شرطي ورکې نه کی. ولو کره الکافرون ولو کره کسم بد غنی الکافرون کافران د کافرانو پر دماغ دي شنه لګیږي، پر دغه بد لګیږي اخته دي. خو الله وي زه خپل کار سره ولې چې ځنه ورسو، زه خپل کار سره رسوم څه معنا. دغه نبی به او مکان به پیدا کی، د احکام به منی، د قران به عمل کی، د اثر تر رسیدل سږی چې یو څونه پاره چې دغه پوپور ته کوي. الله خپل مر په اسمان کې زلول دي، چې پرک ته اتل سوار سترګې پټ کی په غار دي نه لوزن ور مر بارد المرواج ویج نه ویج قران هم دغه رقم دي. ول فسال څنګه وای ويا ابا منعك الله الا د ار کار څخه منعك ی د قران په بارک الا مگر نه د جه خبر څخه د جه سمان ان کی دا کار کی اند جه خبر سی یتم چې پر به کی نور هو خپل نور چې د خپل احکام د قران چې نازلیش. ولو کره کسم بعد ګنی کافرون کافران پس رب العزت وای وای هو د الله الذي اغزات ارسل چې لرجل دی رسوله خپل رسول بل هدا په هدایت سره. الله خو هغه ذات چې د خپل رسول چې محمد علیه السلام دی دا یې په هدایت راجرجلې دي. ودین الحق او په دین حق سره راجرجلې دي. حق دین په لاس ورکړ دی دین د اسلام، د هدا سمرات قران شو، د دین حق سره د اسلام دین شو. دا الله دا رسول د دغه هدایت او دین حق سره راولېږي د څه دپاره؟ لیظهر چې الله ظاهر کې غالب کې هو د خپل رسول علی الدین کله پر ټول ادیان باندې دغه یوزهره ته به شو متوجه سي. یوزهره چې څوک غالب کی الله د یوزهره په علی زمیر مو الله تراجه کی، د هو زمیر مو رسول تراجه کی. علی الدین نو چې ته د رسول غالب کی پر ارجن باندې، نو در جن دغه ته به اهل دی علی اهل الدین کله پر د ارجن پر ار اهل باندې به دا رسول غالب وي. د نور ادیان او اس اهل چې دا رسول پر غالب کیږي، ولې خو مقابله دغه رسول د نور ادیان او د خلکو راځي، نو دوی پر هغه اهل ور غالب کیږي. او که دست که یوزه ره چرا غالبه که علا پاک هو دا دینی حق ده هو زمیر و رسول تا مراجه که و دینی حق تا راجه که ابیان رو ده تا مضاف نگواره یوزه ره چرا غالبه که هو دا غدین ده اسلام علا دینی کلیه پر طول عدیان بانی را غالبه که دا پر راسر بیره که دایی سیز ما خبری تا متوجه سیوی است یوزه ره چه علا غالبه که هو دا رسول پر چای غالبه که علا اهل دینی کلیه ده طول عدیان و پر احادی و پر اغو بانی را غالبه که او که دا غد سغه دا یوزه رو هو زمیر و جن تراجه که بارانو چه غالبه که هو دا جن علا دینی کلیه پر طول مختلف جنو باندې شپ دی دنیا کې چې دغه پر غالب کې دغه د پاره رسول الله جلی دی د یوز هره زمیر می الله تعالی جک د سیم کې دا چې یوز هره د رسول را غالب کې هو دا جن د رسول به دا جن را غالب کې په کومک د الله علی دین کې پر ټول ادیان باندې خو بار د رسول استور ارسال الله دغه د پاره کړی چې دغه جن د اسلام پر نور باندې را غالب کې ولو کره المشرکون ولو كره كتم بدغني المشركون مشركان دا غير ايت فايكي ولو كره الكافرون دلت بها ولو كره المشركون فدوار خلاصه دا پر مشرك دي بدل لگی جلا و زخ پلین پر قوم ما رسول دا غدا فار را جلی پر کافر دي بدل لگی کافر خو تر مشرك عام دي مشرك خو وای زغه کافر ته ورچل چې الله سره شریک دري کافر خو کدا غ الحاد و الله دي دا کومونس چورته وای چې خدای ګر سره نه منی یا دا د مشرکان او دره د يهود جن سره دي کافر خو ټول ته کاریج نو کفر کفار او پر مشرک کان بعد درگی جمع الله و زخ بلی جنت سرت زنی را سوا منو پسیده آیات چی دیدر پای پوری دا بیا د جې خبري بیان درته کی لکه تر ته اوس خو د کمی خبري بیان شروع چې هغه بده پروند په داس کې چرسې او چې لا یمنون دی ایمان نه راوړي دی مؤمنان نه دي کافران دی ول دا درې دلایل الله پر پیش کړل یو د دې قولی دلیل چې دا خبري کی بجې بجې چې خدای ته اولاد ثابتي بجې د دې عملی کو پر پیش کی چې ول دا رقم دی خپل ملایان او مشایخ تر خدای ورنږي چې د خدای خبره شاته کی دی غمنه درېمه خبره دا پیش کړ په دلیل کې ول د حق مقابله ګرځم ورکی کدی پر حق نو خد حق مر غریب کوله دې کړو مر زموږ د حق په مقابل کې ولاړ دي د حق اتفاق دې د حق مر وزن پو پو پر کې باندې چې معنا هغه خاموش دي د خلکو جو مخته نشبېش دا درې چې خلاص و دا درې دلایل په دا مابین چې احبار او رهبان نس به ذکر چې دا دی او احبار او رهبان ته دا لا درجه او کې چې هغه ته حلال دا شی حلال دې حلال ګل اگر چې الله حرام کړي چې هغه ورته وای دا شی چې دی چې دا د مثال په تور الله حلال کړی هغه ته حرام دی حرام بوي معنا چې الله حلال کړی ورته حرام وي چې حرام دی هغه ورته حلال دی خو د پیسو په مقابل کې دا کار کوي وس الله د هغو احبار او رهبانو په جپس بیانې چې د دې ملایانو مشایخ هم دغه سپلارت لرلی وو د هغو کار ته د کوره داسې وایي یا ایها الذین یا کسانو آمنو چې ایمان مراوړ دي مؤمنانو ته خطاب کوي په جد اوغ بیانې وایي چې مؤمنانو تاسې بیا دغه چم مکوئ د نبی علی سب د امت علما او تبارواي چې ته نبی پر هغه قدم مزه چې تاسو هم خلک پیسې در کې بره حلال حلال حرامي حرام حلال یې لکه وس مال دغه دی پیدا کړی دی د ډالر په مقابل کې د قران احکام ورته منقلب دي زی مړي چرته سرچپه سرچپه ورته تعبیري نو الا احبار او رهبان ذکر کوي او دغه ته پند کوي چې اې د امت محمدي صلی الله علیه وسلم او علما ته تبع دغه چمک یا ایها الذين آمنوا امنوا ایمان مراوري إن بشك كثيرا بخدير من الأحبار دم لا يانو سخد يهود والرهبان دم الشيوخ سخد النصارى يا دا غي يهود چ منا عبادت ته ځان وقف کړي لا ياكلون خامخا دي خوري اموال الناس مالونه د خلکو بل باطل په باطله طریقه سره سړی به مجرم لاس پرې کېږي د قیامت په شرع کې د لاس پرې کېدو سره خلاصو هغه یو ورکه د حکم توې بارے نه پرې کېږي خدای غو کتابو ته حواله ورکړي وس بار د بل ملایق اور نش په بعد حواجه سره تر اور د تکشن او چیز د خبر دغه قران چې د توای غلط د توای چې دا کله د ترجمه کې دي نو دغه احبار او رهبان او بغه حکم د تورات او د انجیل ورته بدلاوه د چاپ مقابله کې د پیسو په مقابله کې نو الله وی ډیر د احبار څخه د غرکم او ګرد نه کثیر په حکم وحقانی علما یو بو مگر دغه یو خبر بیا چا اوردل خبره به د نور پر راډیو تر دغه ناری بډی لسی هغه حقانی چې بار سن اری واجه ته چپ کسته ان كثيرا تورث من فهم دي كثيرا دير ايات چني گرد نه ودا رقم اکثر ايات غسيو يا ايها الذين امنوا ايمان ولو ان بشك كثيرا بخدر من الاحبار د علماء وسخددي والرهبان د مشايخ وسددي سم چمه کا لا ياكلون دي خما خا خور الاموال الناس مالون د خلق بالباطل په بحث سره حق ورته اړه ويصدون بل دا چم کوچ و یصدون دی خلق منع کول عن سبیل الله دا الله دا لاری تخ دا نور خلق غاجا لا نور خلاصه وچ دا الله تعالی لاری تراس لا ربی دا کی اغه غلط اړول په بل خو باندې شنو دا خد څه د پاره کول د اموال د خاطر چې رشوت اخس حکم بدلاوه علاوه سوق چې مال جمع کید هغه سزا واو والذین اخ کسان یکنزون شدیر ټولی را ذخیره کوي الذهب سر زر معنا د نارون والفقد تسپین زر چې د درهم دی درهم د سپینو زر جوړیږي دینار د سرو زر نو ذهب په ځای ذکر کړم راځي د نانیرو دراهم دی نو هغه کسان یکنزون چې دی ذخیره کوي الذهب سر زر والفقد تسپین زر معنا د دینار او درهم ولا ينفقون او نه مصرف یې هغه مالونه په سبیل الله په لار کې ده اعلی فبشر تزیر ورکهم ودیته بعذاب فدس عذاب سر أليم انت دردناك دي يخلو تد دردناك عذاب زيري ورك شي اي احبار ورهبان تسج دغ مال جمعك وي دا لا د جن د فار خد قرباني ور لرور نك دا لا جن خرسي احكام من قلب كيد في سو د فار د سرو زلو سبن زور د فار نو د عذاب أليم زيري مو در بعد چ پرتا د دوزخ عذاب از ما در بني زيري نو زيري خوشه خبر تو ويل کیج د دوزخ زيري چ کدان و زيري دي دخو نو زیری نه بولی دای ته حکم په وکی رخشان دی په وکی لکه سړی چې چاته چې زیری می در باندې پلار دی مرش نو خوش خان په وینه د خو یو ټول چې بابا ډیر تعصب خبر دی ډیر د غم خبر دی او اول دواره بنو صبر کې تسلیب کې بار بنو بیا ورته او چې دای زیری ور وای پلار دی مرش خو در رخشان په هغه باندې وی نو دلته رب العزت د دې سره استهزائی چلند وکي وای دی ته زیری ورکو ته زیری می در باندې د چې شي زیری ورکه بیا عذاب نه ورته د وجخ دی مبارک سره وجخ درته ته مبارک معنى دا استحزابك يعني دا سب بركات فبشيك دا سزير إذا دي تزيري واقع بعذاب فعذاب أليم دردناك فكما ورز دا عذاب ركو الكير دا عذاب رزها وشي يوم آغا ورز يحما چگرم والی بو وکرسی علیها پر دغه سروزر وسپین زر پر دغه نانیرو پر د پزوبن دغه علیها زمیر اغه زهب په زته چا د نانیرو د هیبی اوغه تراجری یحما چگرم والی بو وکرسی علیها پر دغه سروزر وسپین زر پیناری په اور کې جهنم ده دوژخ د دوژخ په اور کې به دا ګرم شه د اسره زر د سپین زر فتوک و به حاج باه فتوک و به به داخ کرسی کای وداخت ول کیږي په خواچه به چافر یو ځای درد بار بار سلون دان و داغ واړي نو به وغټ میخ چا به خدي غل په اور کیش یو یو شو چې شب سرس لکه سکروټ بار به دت د سر کې شو نو پر به ولاري واشو کو سکه به وسوځي بیا به په میشت میشت نو تر به دی ول نو جوړیږي دته کای وای دا حیوانات کې به ام داغ لگاول اسان بو پر وچ به لمبر کی دا غس به وس په نسر کړ تر دا کو ناچی به معنا ول کل شپه ته یا جش معنا دا اسان به دا غس لمبر باندې و دا به جوړ شغه ځای بنو بار ورشتان لښ نه کول کای و داخته وای دا وتوت میکوات ونی وای خدای کا کلی دا غینو دا غس کی دات عربی باندې نو دا پتوکوا او تو بکړسی معنا دا بکړسی به ها په دغه درهم ودنه نه سره جباه هم تنجان دت الله په دغه سره زر سپین زر چې په اور کې شګرم کې پر دغه تنجی به دغه سر ونسی لکه داخ چې لګی و جنوب هم اړخونه یې یوازې تندی نه دی بیا به نو پرګی اړخ پرګی اړخ دا غون ور ولګول شي و ظهور هم پر شا و بیا به پر شا دا غون ور کتار پس دغه اور دا ګرد دغه په چا ور لګی په میخونه دی په سر زر په سپین زر چې دا جمع کړی و دغه په دغه ځخ ګرم کې بیا نو ته ویل کیږي څنګه وای هاذا دغه داخ چې تست در کول کیږي دا نو ما هغه شیان دي کنه ستوم چې تست ذخیره کړی ولی ان پوس کوم د خپل ځانو د پاره خو ته د ځان د پاره ذخیره کړی د الله د پاره چې حق نه ځنی ورکاوه ان واست د پاره پیدا دغه د چې اوس که دغه نه وای دغه تا ته پچی شر کاوه دغه سره زره سپین زل دی پر بدن دي داغ په تور لګیږي او دا به پسی ورته وای چې فذوقو نو وڅکی ما هغه شی کوم چې تست واسته کړی زون زکه ته تست ذخیره کاوه فزوق قطی سوته کی ما هغه شی چې تاسو ذخیره کوونه هغه خسره زره سپین زره دغه دی وڅه کی عذاب ټول مزافر سره پروتي فزوق قطی سوته کی عذاب ما ده هغه سزا ما ده هغه تک کنتم چې تاسو واسته کې زون ذخیره کوم چې دا سره زره سپین زره دغه سزا نو وس دغه د وسه وګاله په ترجمه کې دا استې سپې دلی است یوم په هغه ورځ به د عذاب اجمر کول چې یحما چې ګرموالی وکړسي تو دوالی وکړسي علیه پر د سرو زر سپین زر پیناری جهنم په اور کې د دوزخ په توکوا بیا به داخ کړسي بیا په دغه سره جباب هم تنجان ددی و جنوب هم اړخونه ددی و ظهور هم شاوی ددی او بیا به ورته ویل کېږي د الله د طرفه څنګه چې هذا دا خو ما کنزتم د هغه شیان چې تاسو ذخیره کړی ولی ان پوس کوم د خپلو ځانو دپاره یا هذا دا خو عذاب ما د هغه دی کنستم چې تاسو ذخیره کړی ولی ان پوس کوم د خپلو ځانو دپاره فذوقوا وسوسك العذاب ما داغ شانو كنتم تجلس واسطك نزون ذخيره كولم تر دغه ځای پوری د یا ایها الذين ستر جه ځای پوری دغه چي بیاو د دغ احبار بجور تر اشکارا کړ چې دغه چاته در بواجه درجه ور کړی د چاغه په خپل په دغه درجه کې دي چې هغه خپل جن په پیسو خرڅي، د هغه خپل آخرت تباه او بربادي. د علاج د خدایي درجه ورکې، د خدایي درجه څه معنا؟ چې هغه حلال شي ورته حرام کې دی وای دا حرام، چې هغه حرام شي ورته حلال کې دی وای دا حلال دی. د الله اوامر نه مني، د خپلو دغو خلکو اوامر مني، نو دغو به په خپله دغه حال او د دا درجه ولرو کړی دی. نو خلاص د خبرې یې دا چې دغه مخکې چې الله پاک دغه اهل کتاب چې ایمان نه لري، د هغه دپاره د دلایل پیش کړه. د دلایلو په جریان کې احبار و رهبان هم راغله، دغو حاجم بیان کړي چې دغو هم دغسې بد حال دی، دی په دغه چا باندې پسېري. نو الله عز وجل موږ د دوی د حالت څخه وساتي. الله دې خپل د قرآن او د رسول عليه السلام پر فرامینو باندې عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.